99% taniej, Barbara. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazar, ponownie dzień dobry Państwu. Mamy czwartek, 14 dzień marca, na zegarach punktualnie 10, czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska. Jest nowy prokurator krajowy, to Dariusz Korneluk. Po wizycie w Białym Domu prezydent odwiedzi kwaterę główną NATO. Mała elektrownia wodna na Dunajcu w Ostrowie jednak będzie działać. Premier Donald Tusk powołał Dariusza Korneluka na stanowisko prokuratora krajowego. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie otrzymała jednak opinii prezydenta w tej sprawie. Poinformował o tym szef kancelarii premiera Jan Grabiec w TVP Info. Pan premier powołał nowego prokuratora krajowego dzisiaj, pana Dariusza Korneluka, w związku z tym, że powierzenie obowiązków panu prokuratorowi Bilewiczowi jako prokuratorowi krajowemu skończyło się wczoraj. Poinformowała nas kancelaria prezydenta, że prezydent nie zamierza wyrażać opinii, że będzie czekał ze swoją opinią na decyzję Trybunału Przyłębskiej dotyczącą rzekomego sporu kompetencyjnego. Ministerstwo Sprawiedliwości rekomendowało Dariusza Korneluka na prokuratora krajowego m.in. ze względu na jego doświadczenie w kierowaniu zespołami na różnych szczeblach prokuratury. Decyzja o odwołaniu ponad 50 ambasadorów to element odbudowywania polskiej dyplomacji, mówił w Polskim Radiu wiceminister obrony Paweł Zalewski, dodając, że prezydent był poinformowany o planowanych zmianach. Pan prezydent nie był zaskoczony, więcej wiem, że pierwotnie zgadzał się na porozumienie, które gwarantowało mu utrzymanie kilku kluczowych współpracowników. Była pełna wola ze strony rządu, aby porozumieć się z prezydentem, no, który jest głową państwa. Ambasador formalnie przecież jest reprezentantem głowy państwa, ale realizuje politykę rządu. Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych podkreślała w Polskim Radiu, że decyzję o wymianie ambasadorów podejmują wspólnie rząd, prezydent i Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych. To jest obowiązek współdziałania, dlatego że biorą w tym udział trzy podmioty. Wprawdzie rząd prowadzi politykę, ale decyzję, zgodę bądź brak zgody to jest kompetencja prezydenta, a po drodze jeszcze jest opinia Komisji Spraw Zagranicznej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jest indywidualna decyzja ministra spraw zagranicznych. Wczoraj minister Radosław Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów i zdecydował o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu. Po wizycie w Białym Domu prezydent odwiedzi dziś kwaterę główną NATO. Andrzej Duda kontynuuje międzynarodowe rozmowy o bezpieczeństwie i dziś na ten temat będzie rozmawiał z szefem sojuszu Jensem Stoltenbergiem. Głównym tematem będzie propozycja prezydenta zwiększenia nakładów na obronność z 2 do 3% PKB. Wczoraj prezydent odwiedził bazę Fort Stewart i zapowiedział kolejne zakupy dla polskiej armii. O szczegółach Karol Darmoros. Śmigłowce Apache, czołgi Abrams i bojowe wozy piechoty Bradley. Na poligonie 3. Dywizji Piechoty US Army w Fort Stewart prezydent Andrzej Duda obserwował pokaz amerykańskiego sprzętu wojskowego. Polska kupi nie tylko czołgi Abrams w wersji M1A2, ale też 96 śmigłowców Apache. Zastąpią wysłużone postsowieckie śmigłowce, które do tej pory służyły w naszej armii, a z których większość nasi żołnierze przekazali obrońcom Ukrainy. Podczas wizyty w USA Andrzej Duda mówił też o budowie elektrowni atomowej na Pomorzu opartej o amerykańską technologię. Jeżeli nawet będzie to w 2035 roku, to i tak mieścimy się w generalnych ramach czasowych. Chciałbym, żeby to było realizowane jak najszybciej. Z Fort Stewart, Karol Darmoros, Polskie Radio. Waszyngton nie widzi żadnych oznak, by Rosja miała użyć broni nuklearnej, oświadczyła rzeczniczka Białego Domu w reakcji na wywiad Władimira Putina, w którym ten stwierdził, że uzbrojenie nuklearne jego kraju jest bardziej zaawansowane od arsenału amerykańskiego, a cały komponent jest bardziej nowoczesny. Prezydent Joe Biden jest świadomy nowych wypowiedzi przywódcy Rosji na temat broni nuklearnej, za pomocą których próbuje szantażować Zachód. Natomiast Stany Zjednoczone nie widzą żadnych oznak, by Rosja przygotowywała się do użycia takiej broni, zwłaszcza na Ukrainie. Nie, podkreśliła rzeczniczka Białego Domu. Budowa małej elektrowni wodnej na Dunajcu w Ostrowie koło Tarnowa jest prawie zakończona mimo protestu ekologów. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska analizowała te kwestie od prawie 2 lat. Urzędnicy mieli wątpliwości, ale ostatecznej inwestycji nie wstrzymali. Dlaczego, wyjaśni Bartek Maziarz. Inwestycja przy proteście ekologów rozpoczęła się 2 lata temu i jest już prawie gotowa. RDOŚ jej nie wstrzymał, bo nic by to nie zmieniło, przyznaje rzeczniczka instytucji Ada Słodkowska-Łabuzek. Odwołania trwałyby latami. Inwestor prawdopodobnie nadal działałby w terenie. RDOŚ nałożył na wykonawcę elektrowni wodnej na Dunajcu koło Tarnowa szereg zaleceń. Najważniejsze dotyczą budowy przepławki, którą ryby mają omijać inwestycje, ale także istniejący w tym miejscu już od dawna próg spiętrzający wodę. Dunajec na tym odcinku zostanie udrożniony i będzie możliwość migracji ryb. Przekonuje inwestor Krzysztof Pociecha. Jednak zdaniem ekologów, nawet jeśli ryby pokonają przepławkę elektrowni wodnej, to będą miały ogromny problem z przetrwaniem na dalszym odcinku rzeki, która przez te inwestycje zamieni się w jezioro. Bartek Maziarz, Radio Kraków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o pogodę, nigdzie nic nie pada. Na razie. Sytuacja wygląda tak, że we wschodniej części kraju mamy chmury, mniej więcej one w tej chwili do linii Olsztyn-Łódź-Katowice i za tą linią w stronę zachodnią mamy pas bezchmurnej, słonecznej pogody, a z kolei zanim wkracza do Polski zza naszej zachodniej granicy front atmosferyczny, no i ten front właśnie przyniesie opady, one pojawią się na zachodzie początkowo i to wszystko pomału przesuwać się będzie w kierunku wschodnim. Temperatura rośnie od 5-6 stopni w tej chwili na wschodzie do 11-12 na zachodzie. Autopromocja. Za oknem prawie wiosna, a u nas praca wre. Praca nad nowym programem. Mamy dużo energii i dużo zapału, ale jednocześnie mamy też mnóstwo pytań, bo przecież nie robimy tego dla siebie, ale dla naszych słuchaczy i dla naszych słuchaczek. Zapraszam na stronę trójkapyta.polskieradio.pl. Pokazuję tam nieodwiedzane na co dzień zakątki naszej stacji, ale jednocześnie zadaję kilka pytań, a odpowiedzi na nie bardzo nam pomogą. trójkapyta.polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek w euro. Tysiące okazji przez cały marzec. Lodówka LG No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3089. Teraz za 2999 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Let's go! Wiosenny na wyprzedaż w MediaMarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Tefal X-Force Flex. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099 zł. Teraz za 799 zł. Taniej aż o 300 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 8,5 minuty już po godzinie 10. Ponownie dzień dobry Państwu. To jest Trójka przed południem, trójkowy magazyn popularno-naukowy. Zapraszam na nasz codzienny przegląd najciekawszych informacji prosto z laboratoriów naukowych Polski i świata. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. czy mnie nocą w pewnym mieście, nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki i boję, boję się, i boję, boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest, to jest, to jest. To jest ten kraj, popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, znieczulenia, raj, raj, raj, raj. To jest ten kraj. W Łodzi czy w Trójmieście, we Wrocławiu czy w Krakowie, na południu czy na wschodzie. Nieważne jest jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się, niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest, to jest, to jest. To jest ten kraj, popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, znieczulenia, raj, raj, raj, raj. To jest ten kraj, to jest ten kraj. To jest ten kraj, popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam. Dobrze go znam. Nietolerancji, zapomnienia, raj, raj, raj, raj. To jest ten kraj, to jest ten kraj. Minut po godzinie 10. T-Love za nami, a przed nami Wrocław. Tam właśnie się teraz przenosimy, bo wrocławscy naukowcy odtworzyli lek, który od starożytności do XVIII wieku był swego rodzaju hitem leczniczym Europy. I z nami teraz pani dr Danuta Raj z Katedry i Zakładu Farmakognozji i Leku Roślinnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz pan dr Jakub Węglosz z Uniwersytetu Wrocławskiego właśnie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam państwa. Może od pana doktora, zaczniemy. Przepraszam pani doktor, ale kilka dni temu odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski, na której zaprezentowano wyniki tych badań, tego projektu właściwie. Proszę powiedzieć panie doktorze, co to za prehistoryczna aspiryna? Oczywiście. Panie redaktorze, przede wszystkim to jest lek, co do którego ludzie w przeszłości mieli wielkie nadzieje i wielkie wymagania, a który niekoniecznie działał tak, jak sobie wyobrażano. Dzisiejsze badania wskazują na to, że ma pewne właściwości lecznicze, ale na pewno nie daje takich efektów, jak sobie wyobrażano. Jest to środek, który składa się z bardzo wielu składników. W przypadku recepty, którą myśmy analizowali, to jest nawet ponad 70 składników. Natomiast w założeniu miał leczyć prawie wszystko. To było takie panaceum, które stosowano na wszystkie zatrucia, infekcje, choroby epidemiczne, na każdą w zasadzie niemoc człowieka, no prawie każdą, można było ten lek zastosować. Nazywał się teriak i znany był od II wieku przed naszą erą. Teriak. Pani doktor, te badania Narodowe Centrum Nauki finansuje i ten projekt cały. Proszę powiedzieć, jak wam się udało to wszystko poskładać, bo już pan doktor wspomniał o tym, że to ponad 70 substancji. Tak jest. Całe szczęście pan doktor razem z jeszcze jedną koleżanką naszą, którzy są historykami, przygotowali nam odpowiednią receptę, do której mogliśmy, na podstawie której mogliśmy rozpocząć naszą rekonstrukcję. Dzięki temu wiedzieliśmy, co musimy zgromadzić i co to konkretnie za 71 składników ma być. No, były tam bardzo ciekawe rzeczy, bo oprócz substancji, które są normalnie w dalszym ciągu w codziennym użyciu, takim jak na przykład pieprz czarny albo dziurawiec, to są rośliny, które są wykorzystywane cały czas. Mieliśmy też składniki, które są trudne do zdobycia, bo są już w tym momencie niestosowane, albo są to na przykład składniki pochodzenia zwierzęcego. Zawsze najwięcej uwagi wzbudza zdobywanie mięsa żmii, który jest składnikiem teriaku. No i faktycznie tutaj musieliśmy się wykazać pewną kreatywnością. Ja już miałem nadzieję, bo pieprz to akurat mam w kuchni, ale mięso żmii, no to trudna sprawa jest do zdobycia. Tak, i zdecydowanie pewnych trudności dostarczyłyby panu też gruczoły zapachowe bobra. Tak jak nam. No to z pewnością. Ale z tym też sobie poradziliśmy. Chciałam tylko państwa tutaj wszystkich słuchających uspokoić, że żadne zwierzę nie zostało skrzywdzone na potrzeby tej rekonstrukcji. Wykorzystaliśmy tylko materiał od zwierząt, które powiedzmy pożegnały się z życiem same. Panie doktorze, jak udało wam się taką receptę skonstruować? No bo zdobyć składniki, no to już jakby omówiliśmy ten problem, ale trzeba było wiedzieć skąd, jak, nie wiem, w jakich proporcjach, co, ile, czego, skąd to wiedzieliście wszystko? Tak, tego typu informacje można znaleźć w źródłach historycznych. Źródeł wszędzie mamy pełno w archiwach. Problem polega na tym, że trzeba znaleźć to właściwe. Trochę to trwało, ale tu dzięki współpracy z koleżanką Kasią Pękacką-Falkowską z Poznania udało nam się znaleźć recepturę, co do której wiedzieliśmy na pewno, że jest autentyczna i że faktycznie była wykorzystywana. W historii problem z receptami jest taki, że ludzie zapisywali wszystko i niekoniecznie wszystkie z tych leków to były autentyczne, popularne preparaty. Odnaleźliśmy w materiałach archiwalnych recepturę, która została zarejestrowana, potwierdzona w księgach miejskich. Są relacje na temat tego, że faktycznie ten lek publicznie został przygotowany i sprzedawany, więc była to wiarygodna informacja. Większym problemem chyba niż samo znalezienie receptury było następnie przetłumaczenie jej na zrozumiały dla współczesnego człowieka język, czyli przetłumaczenie wszystkich symboli dawnych, lekarskich, nawet alchemicznych i zidentyfikowanie różnych dziwnych nazw substancji, które stosowano dawniej, a które no, dzisiaj już nic nam nie mówią, bo nie są zgodne z naszym dziś współczesnie stosowanym lineuszowskim systemem nazewnictwa, że tu był kolejny taki problem. No i na koniec zebranie preparatów, o czym pani doktor Raj wspominała, to nie tylko żmije, trzeba było znaleźć mnóstwo dziwnych, czasem bardzo egzotycznych substancji sprowadzanych. Na przykład? Na przykład trawa, lemongrass prowadzona z Ugandy. Oczywiście można znaleźć trawę cytrynową w sklepie azjatyckim, ale to jest trawa azjatycka, a przepis specyficznie wymieniał, że chodzi o tą afrykańską, która w zasadzie w Polsce jest nie do dostania. To jest zwykły chwast, który tam rośnie na pęczki, natomiast nikt tego nie sprowadza, nikt tego nie używa. Więc jedynym rozwiązaniem było poproszenie o pomoc ludzi, którzy się tam wybierali. No i tu zarówno ekipa filmowa, jak i misjonarze przyszli nam z pomocą, podróżując do Afryki, przywożąc nam po troszku. Panie doktor, ten mięso żmij, ta trawa cytrynowa, afrykańska, podkreślmy, nie azjatycka, tylko afrykańska. Jeszcze co tam było? Gruczoły bobra, tak? Dobrze zapamiętałem? No to brzmi, ziemia lecznicza. To brzmi jak jakiś przepis, praktyka znachorska wręcz. Och nie, to przecież była całkowicie naukowa receptura. Oni mieli do tego całkowicie opracowaną teorię, mieli swoje wskazania, przeciwwskazania. To, że my teraz nie używamy tych substancji, może powodować, że nam się to wydaje właśnie jakieś takie spoza granic naukowej medycyny. Ale nie, oni to bardzo dokładnie mieli naukowo opracowane, dlaczego ten preparat leczy. To, że nie mieli racji, bo wyszli ze złych założeń, to jest zupełnie inna historia, natomiast nie ma tam nic znachorskiego w środku. No i dobrze, leczył ten preparat, czy nie leczył w końcu? Panie redaktorze, leczył zgodnie z ówczesnymi wymaganiami. To znaczy dawał im takie efekty, o jakie im chodziło. Na przykład dawał uczucie rozgrzewające, dawał uczucie osuszające, czyli był ostry, pikantny, zostawiał gorzki, ściągający smak w ustach. Czyli powodował to, czego od niego oczekiwano. Ówczesny stan wiedzy zakładał, że źródłem bardzo wielu chorób jest nadmierna wilgotność organizmu. Złe, mokre humory, miazmaty, które powodowały, że w organizmie dochodziło do zepsucia, do niedobrej fermentacji. No i w ich dawnym pojęciu lekarzy, naukowców z średniowiecza, epoki nowożytnej, czy nawet starożytności, lek realizował te założenia, które od niego wymagano. My dzisiaj wiemy, że żeby osiągnąć zdrowie, trzeba iść inną ścieżką. I już wiemy na przykład o bakteriach, mikrobach chorobotwórczych i oczekujemy, że lek będzie uwalniał nas od tych zagrożeń. Więc zgodnie z naszym stanem wiedzy, no nie leczył. Zgodnie z tym, czego od niego oczekiwano, tak, jak najbardziej. Proszę pamiętać, że stan wiedzy się zmienia i nie tak dawno, kilka dekad temu uważano, że duża ilość tylenu jest bardzo zdrowa dla człowieka i potężne dawki witaminy C mogą być lecznicze. Dzisiaj nikt poważny już chyba tak nie mówi, ale mimo wszystko tak kiedyś było. I stan wiedzy 500, 600, 800, 2000 lat temu też był inny. No właśnie, to skoro, jak pan wspomniał, nauka idzie do przodu, skoro mamy nowoczesną farmakologię, medycynę, po co odtwarzać takie coś, co było, nie wiem, kilkaset lat temu, kilka tysięcy może nawet lat temu, pani doktor, pani Danuta Raj? Odtwarzamy, to znaczy to są dwie podstawowe rzeczy, które może nam taka rekonstrukcja powiedzieć. Pierwsza, to czym tak naprawdę był ten teriak? Bo na podstawie recepty, zwłaszcza tak skomplikowanej, możemy mieć tylko bardzo zgrubne przybliżenie tego, czym taki lek był, czy on miał w środku jakieś substancje aktywne, jakie mógł wywoływać efekty u człowieka. I to jest rzecz, którą tutaj historycy są bardzo zainteresowani, bo to im będzie na przykład mówiło, czy ludzie kiedyś wybierali preparaty dlatego, że one były skuteczne, czy dlatego raczej, że miały dobrą renomę. A i skuteczność nie miała tutaj dla nich taka mierzalna skuteczność, jakbyśmy ją teraz nazwali, nie miała dla nich takiego aż wielkiego znaczenia. Druga sprawa jest taka, że teraz patrząc z naszego współczesnego punktu widzenia, może się zdarzyć, że w tak skomplikowanym preparacie, no bo te 72 składniki to jest matryca, której nie da się jakoś teoretycznie przewidzieć, mogą być oddziaływania między składnikami, które spowodują, że lek będzie wykazywał jakieś bardzo interesujące działanie, którego nie byliśmy w stanie wcześniej przewidzieć. I my tego działania też szukamy, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś działanie przeciwdrobnoustrojowe, bo wiadomo, że antybiotyki to są leki, które mogą uratować życie, ale też bakterie szybko tak jakby uczą się radzić z nimi. Mhm. Więc dlatego bardzo istotne jest, żeby ciągle znajdować nowe substancje i nowe połączenia, które będą przeciwbakteryjne. I do pewnego stopnia ten lek daje takie nadzieje. Czy jest w pełni? Tego się dopiero dowiemy. Czyli może się jeszcze przydać. Chciałbym powiedzieć dwa teriaki z wieczora i nie trzeba doktora, ale chyba nie tym razem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Doktor Danuta Raj, Katedra i Zakład Farmakologii Farmakognozji i Leku Roślinnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i doktor Jakub Węglosz, Uniwersytet Wrocławski. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję. Do widzenia. Polskiego Radia. Does that make me crazy? I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come. And I can die when I'm done. Przed południem za 26 minut, godzina 11. Proszę Państwa, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego opracowano metodę zagęszczania drewna. Projekt, o którym już swego czasu Państwu opowiadałem, sygnalizowałem temat, no ale dziś mamy okazję dopytać się o szczegóły, bo w naszym studiu doktor inżynier Marek Grześkiewicz, Katedra Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym SGGW. Dzień dobry, Panie Doktorze. Dzień dobry Państwu. Panie Doktorze, na czym to polega? Co to jest w ogóle zagęszczanie drewna? Zagęszczanie drewna jest to sposób modyfikacji drewna. Sposób przyjazny dla środowiska w tym sensie, że nie używamy żadnych jakichś czynników chemicznych. Polega on na ogrzaniu drewna, tak żeby rozmiękczyć składnik drewna, ligninę. No i wykorzystując ten moment, kiedy lignina w drewnie jest rozmiękczona, prasujemy drewno pulsacyjnie, czyli stopniowo, żeby uzyskać efekt zagęszczenia. Takie zagęszczenie to sprowadza się do złożenia tej struktury drewna, która tak w uproszczeniu przypomina plaster miodu. Czyli w skrócie można powiedzieć, że najpierw zmiękczyć, a potem zgnieść? Tak, a potem tak stopniowo, właśnie idea polega na tym stopniowym, bo gdybyśmy tak próbowali tak radykalnie jednym impulsem to drewno zgniatać, sprasowywać, to on jest, taki sposób jest bardziej destrukcyjny dla drewna. A jeżeli robimy to stopniowo, to ta struktura się składa i jest po prostu mniej jakichś pęknięć na poziomie takim mikroskopowym i submikroskopowym tej strukturze drewna, także mniej po prostu destrukcyjnie działamy na drewno. Można oczywiście też łączyć różne procesy modyfikacji, na przykład uczelnia ma jakiś patent świeży z roku 2022, dwustopniowej modyfikacji. Najpierw modyfikujemy drewno we środowisku azotu termicznie, wygrzewamy to drewno, żeby z jasnych gatunków europejskich drewna uzyskać materiał, który wygląda jak drewno egzotyczne, a w następnym kroku to drewno zagęszczamy, żeby je właśnie tutaj poprawić jego właściwości mechaniczne, żeby zwiększyć jego twardość. No i ten drugi patent to jest opracowanie zespołowe. Wcześniejszy patent na tą modyfikację drewna, tylko opracowanie, to był mojego autorstwa, a teraz troszeczkę też młodszych kolegów przyciągnąłem do zespołu i po prostu opracowaliśmy taki bardziej rozbudowany, że tak powiem, patent. Drewno jako materiał konstrukcyjny i w ogóle budowlany chyba wraca do łask. Nawet mówi się o projektach wieżowców budowanych tylko z drewna. To właśnie temu ma służyć ten proces i ta technologia? Znaczy, te wieżowce z drewna to się robi z tarcicy klejonej krzyżowo, z takiego materiału o takim nazwie, w postaci skrótu CLT, czyli Cross Laminated Timber. Ale można na przykład właśnie zagęszczać też deski sosnowe i można ewentualnie tworzyć nowe płyty właśnie z tymi deskami sosnowymi czy tam świerkowymi zagęszczonymi, które będą na pewno miały inne parametry, lepsze parametry niż takie zwyczajne płyty. Ale to jest coś, co można robić. Na razie nikt takich płyt z tą tarcicą zagęszczaną według naszego patentu nikt nie robi po prostu. No, na razie może się zwyczajne płyty. Może zaczną. No, szukamy partnerów, były rozmowy tam w pewnych firmach i może ktoś się na ten temat skusi. Ludzie się obawiają nowości. Obawiają się nowości. Najchętniej by tam zobaczyli, kto to pierwszy zrobił i przetarł te szlaki, a już poszli na taki przetarty szlak. Ale można się pochwalić, że są firmy, które jakieś tam próbne właśnie partie, czy to parkietu z drewna modyfikowanego termicznie wykonały, czy też po prostu jakieś elementy meblowe z okładzinami właśnie z tego drewna zagęszczonego. Jest też firma, która podpisała umowę licencyjną, no i też właśnie wdrożyła tę technologię w kierunku zastosowania właśnie okładzin w schodach na przykład drewnianych z takiego drewna zagęszczonego. Także właśnie w tym roku to odpalają produkcję właśnie tego typu materiału. Panie doktorze, wspominaliśmy tu o budownictwie, pan jeszcze wspomniał o przemyśle weblarskim. A do czego jeszcze może nam takie zagęszczone drewno służyć? Na przykład mam takiego partnera, który robi instrumenty muzyczne z tego drewna. Te instrumenty służą muzyką na całym świecie, także w pewnym momencie nam się potrzebowałem jakiś dokument, żeby no, mieć potwierdzenie, że coś zostało wdrożone, to właśnie dostałem informację, w jakich krajach jacy tam muzycy grają na tych instrumentach, typu takie bębny po prostu, tak? No i mówią, że to dobrze brzmią te instrumenty. Nawet jeden ze studentów moich w ramach pracy inżynierskiej wykonał właśnie takie dwa werble z drewna dębowego naturalnego i z drewna zagęszczonego. Według mojego patentu. No i też przyszedł na obronę z tymi dwoma instrumentami, zagrał na jednym, zagrał na drugim, no i mówi, że ten instrument z zagęszczonego drewna ma ciekawsze brzmienia po prostu, tak? Ja akurat nie słyszałem różnicy, no to już moja słabość, nie mam tutaj słuchu muzycznego, ale rzeczywiście badania, czy takie właściwości tam, jakie dźwięki są, jakie są częstotliwości emitowane przez ten instrument, też było to określone, także można było technicznie te parametry inne stwierdzić dla tego instrumentu z drewna zagęszczonego. No, ale to proszę się nie przejmować, wie pan, ja też mam słuch absolutny. Może dlatego, że pracuję w słuchawkach, absolutnie nic nie słyszę. Też bym pewnie nie usłyszał tej różnicy. Panie doktorze, a jeszcze jedno pytanie. Czy to jest drogie, czy to jest tanie? Na przykład, jeżeli mamy taki cienki materiał w postaci na przykład obłogu, czy taki parumilimetrowy materiał, który na przykład chcemy zagęścić z grubości na przykład 4,5 mm do 3 mm, to na przykład mam partnera przemysłowego, który od zagęszczenia metra kwadratowego takiego materiału chce 2 euro. Także w przypadku, kiedy na przykład obłóg dębowy kosztuje na poziomie na przykład 100 zł za metr kwadratowy, to te 2 euro to nie stanowi aż takiego dużej różnicy w tej cenie. Natomiast też trzeba podkreślić, że na przykład takie drewno wymaga na przykład mniej kleju, żeby je skleić, bo jest mniej porowate. Czyli po prostu mniej ten klej wnika w strukturę drewna. Jak wykańczamy jakimiś materiałami, też możemy zużywać mniej materiałów wykończeniowych. Także jest mniejsze zużycie tych materiałów, także mamy pewną oszczędność, chociaż to też jest pewna taka strona, że jeżeli mamy powłoki na tym drewnie zagęszczonym, one są najczęściej trochę cieńsze. Bo to, ten materiał powłokowy nie wnika w tą strukturę drewna i jak się bada takie pewne parametry tej powłoki, to niestety, ale tutaj można zauważyć, że jest mniejsza odporność na zarysowanie, na ścieranie, takie powłoki, a to powłoki, nie samego drewna, tylko powłoki na tym drewnie. No to można czyli jakby fornir. Obłóg to jest taki, można to nazwać gruby fornir po prostu, tak? Ja się trochę zawahałem przy tym pytaniu. Zresztą zawsze się waham, kiedy pytam o pieniądze, ten element ekonomiki, żeby to było ekonomiczne, żeby to było opłacalne po prostu, musi być spełnione, aby technologia w ogóle weszła w życie, prawda? No w tym tygodniu byłem u partnera przemysłowego, się pytałem się, jaka jest aktualna cena, także ciągle jest to 2 euro od metra kwadratowego zagęszczenia obłogu, forniru. Natomiast jeszcze jest moment tej modyfikacji termicznej, czyli w środowisku azotu albo pary przegrzanej. To znowu zależy się od tego, czy to robimy w parze przegrzanej, czy właśnie w tym azocie. To koszt jest rzędu na poziomie 500-700 zł za metr sześcienny modyfikacji takiego drewna. Jeżeli chcemy uzyskać na przykład materiał, który będzie wyglądał jak drewno egzotyczne, jak ciemne drewno egzotyczne, czyli chcemy poprawić jeszcze dodatkowo walory estetyczne tego drewna. Tak czy inaczej, drewno zagęszczone to technologia perspektywiczna, opłacalna, ekonomiczna. Cóż, pozostaje trzymać kciuki i życzyć powodzenia za dalszy projekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Doktor inżynier Marek Grześkiewicz, Katedra Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego był moim i państwa gościem. Dziękuję.

Akurat w tej analizie skupiliśmy się na rysiach, natomiast my mamy też doświadczenie z rehabilitacji na przykład rannych czy też złapanych we wnyki wilków i faktycznie te wilki udaje się także wyleczyć, zrehabilitować i wypuścić z powrotem do natury. No, wilki i rysie to jakby dwie różne natury. Zdecydowanie. W przypadku rysi sprawa wydaje się jednak łatwiejsza, dlatego że one instynktownie polują, nie trzeba ich uczyć. To są zwierzęta, które są takimi samocznikami. W związku z tym rehabilitacja i potem ten proces przywracania do środowiska naturalnego jest zdecydowanie łatwiejszy niż w przypadku na przykład wilków, które są gatunkiem socjalnym, które się mogą, jeżeli są za młode, schabituować, czyli przyzwyczaić nadmiernie do ludzi. Proszę powiedzieć, jak dużo mamy tej populacji rysia w Polsce? To jest bardzo ciekawa informacja, ponieważ nikt tak do końca nie wie. Ostatnie taka inwentaryzacja była wykonywana przez Główny Instytut Ochrony Środowiska i wykazano, że mamy tych rysi raptem około 120 osobników. Natomiast gdy patrzymy na zasięg występowania rysia w Polsce i takie średnie zagęszczenia, no to można ocenić, że jest ich pewnie około 200, być może nawet 250. Teraz są prowadzone jeszcze takie projekty reintrodukcji, czyli przywracania rysia w miejscach, gdzie ich wcześniej nie było, czyli na przykład w północno-zachodniej Polsce, gdzie już kilkadziesiąt rysi zostało w ramach takiego projektu wypuszczone przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Te liczby, które pan przytoczył, świadczą chyba o tym, że no, to nie jest tak, że jest na bogato z tymi rysiami, że mamy ich odpowiednią ilość. Ile powinno pana zdaniem być? Jak te liczby powinny się kształtować? W przypadku tych ssaków drapieżnych, no nie możemy powiedzieć, ile możemy ich mieć. No to podobnie jak chronimy na przykład nietoperze, to nigdy nie oceniamy, że na przykład mopków czy tam nocków to powinniśmy mieć tyle i tyle. Nie, to wszystko zależy od tego, jaka jest podaż pokarmu. Jeżeli mamy dużo tego pokarmu, no to też możemy mieć więcej ssaków drapieżnych. Natomiast jak popatrzymy na zasięg występowania rysia w Polsce, to widać jeszcze, że mamy wiele lasów, w których kiedyś rysie występowały, a teraz ich tam nie mamy, więc warto tak prowadzić ochronę tego gatunku, żeby one zrekolonizowały po prostu wszystkie większe lasy w całej Polsce i być może, podobnie jak to się stało w przypadku wilków, zaczęły rekolonizować obszary naszych sąsiadów. No, ochrona rysi to jest, jak widać, poważna sprawa. Trudno powiedzieć, ile powinno ich być, ale zdecydowanie powinno być ich więcej, dlatego takie projekty jak ten, w którym pańska organizacja brała udział, na pewno są potrzebne. Zdecydowanie. Ja tu muszę trochę sprostować, ja jestem tylko wiceprezesem, a prezesem jest pani profesor Sabina Nowak, więc nie chcę tutaj wchodzić w jej kompetencje. Kobiety tutaj przewodzą naszej organizacji. Natomiast faktycznie takie projekty należy prowadzić i Polska, muszę powiedzieć, jest w takiej awangardzie tych działań na rzecz ochrony rysia w Europie, bo u nas prowadzono projekty reintrodukcji już od lat 90., na przykład w Kampinoskim Parku Narodowym. Teraz jest bardzo duży projekt właśnie w północno-zachodniej Polsce. I to, co się u nas robi, to rehabilituje się te osierocone rysie, leczy się ranne rysie. Natomiast w niektórych krajach tak się nie robi. I to jest właśnie też wynik tych analiz, bo się okazuje, że na przykład w Szwajcarii dużą część tych osieroconych rysi zabito. I w ogóle nie podejmowano żadnych działań na rzecz ich ochrony. Widać, że nasze podejście polskie do tego gatunku jest dalece lepsze niż w wielu innych krajach. Bardzo panu dziękuję. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego Robert Mysłajek, wiceprezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk. A rozmawialiśmy o rysiach, które w naszej przyrodzie są bardzo potrzebne, żeby nie powiedzieć niezbędne. You're not on my mind.

Wiedziałem, że można na pani polegać. Jak na Rutina C i Max D3. Suplement diety Rutina C a Max D3. Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutina C a Max D3 plus czosnek. Aflofarm. Witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu.